Hát ez van, hogyha ilyen tróger munkaerőket alkalmaz az ember. Én vagyok az átok szellője, hús! Szóval üdvözlet itt a fókusz csak... Nem fáj a torka? Hát hogy mondjam? Amúgy is ideje a fókuszcsoporton beszélni erről egy kicsit, most, hogy itt vagyunk együtt, és nem tudom, feltűnt-e nektek, hogy mennyit változott ez meg lett még egy csatornánk, szóval most már hárman vagyunk teljes állásban ezen a két csatornán, és már van, aki félállásban van itt még negyediknek, és ugye van még, aki vág nekünk külsővágóként, vág nekünk, szóval elkezdődött, hogy felépítünk nem csak egy ilyen móka és kacagás dolgot, hanem egy ilyen nagyobb dolgot. Ugye egy nagy forgatáson még többen vagyunk, akkor ott volt ugye a Teki is, a hangra figyelt, vagy ott voltak a Zsuzsiék, akik forgattak, stb. Stb. Szóval próbálkozunk kinőni magunkból, és ha már úgy érzem, hogy van lehetőség, akkor élni velük. Mert egy csomószor azt érzem, hogy megragadnak YouTube csatornák egy bizonyos szinten, miközben rengeteg lehetőségük lenne kitörni, csak egy idő után nem tudom, azok elapadnak a ilyen posványukban. Valahogy úgy érzem, hogy nem kell megvárni, hogy megunjanak, hanem amikor még éppen megy a dolog, akkor kell kipróbálni új dolgokat. Nagyon sok tanulsággal szolgál nekem már ez az elmúlt fél év is. Biznisz szempontjából is, hogy hogyan kell felépíteni egyre nagyobb dolgokat, és még határa csillagoség, reméljük. Úgyhogy gondoltam, hogy ránézhetnénk pár ilyen bizniszmágusra, akik YouTube-on, TikTokon, meg ilyen helyeken biznisz tippeket adnak, és elmondom, hogy én mit gondolok bizonyos biznisz tippekről, most, hogy már én is hivatalosan bizniszt építek itt. A mottot.hu-t ezt ne is keresétek. Új webshopunk lesz, kicsit összetettebb, mert teljesen saját lesz. Nem úgy működik majd, mint egy csomó másik, hogy megrendeled, és akkor egyesével nyomtatnak egy pólót, meg ilyenek, hanem rendesen raktárkészlet lesz, több irányból beszállító, van egy logisztikai cég, meg vannak, akik csinálják a honlapot. Most itt tartunk a bizniszben például egy csomó helyen, de két csatornám, hogy ilyen alapokat próbálunk lefektetni, hogy... Most sok munka megcsinálni webshopot, most sok munka megcsinálni egy turnét, ami amúgy nem is lenne kötelező, csak nem tudom, csak szophatjuk magunkat. Sok munka megcsinálni egy új csatornát, sok munka új platformokat kipróbálni, új vágókat keresni. De mindegyik olyan, hogy amikor már van egy működő rendszer, akkor ez már működik, és akkor abban már nem kell ennyi energiát fektetni, meg nem veszel ennyi időt. Vágót keresni, kipróbálni őket, átnézni, sok idő, de amikor már meg lesz, és most már van például egy új vágó. Akiben bízhat, és aki folyamatosan pénzt keres önnek. Akkor az tök jó, mert onnantól kezdve rá lehet számítani, és akkor ezzel is előrébb menni, csak mindig így az elején bele kell rakni időt és pénzt is. Ez a lépés nehéz, hogy aztán az az idő és energia felszabaduljon, és tudjál építkezni, és a következő dologra lépni. Például ez a kókuszbögre is lesz számítani, vagyis jól van ez így, és... Szeretnék több csatornát felépíteni egymástól függetlenül, ahol nem is feltétlen én, vagy mi leszünk az arcai, hanem van egy jó ötletünk, egy tematikánk, egy műsorunk, és akkor keresni rá megfelelő embereket, és csinálni, és akkor segítjük egymást, hogy van egy XY ember egy másik csatornán, aki viszi, attól még néha mi is vendégszereplünk, ő is vendégszereplet, ha jól van ez ígyen, stb. Szóval ilyenek lesznek, de minden csatornának önmagában is meg kell állni a helyét, hogy valaki rátalál, Jóska, hú, ez a csatorna nagyon tetszik, tök jó, és közben amúgy minket utál, de neki nem is kell tudni, hogy ezt a csatornát amúgy mi csináljuk, csak a háttérből. Ősszel egy következő csatornát is el akarok indítani. Azért ősz, mert már most van ötlet, de nem akarjuk így elsietni, szóval felveszünk egy próbaadást, egy-kettőt csiszolgatjuk kinek, hogy fér bele, és akkor majd szép lassan elindítjuk. De hát jól van, ez így is így indult. Még tavaly nyáron volt kettő ilyen rész, ami ilyen kísérleti adás volt a Csokival, ketten híreket olvastunk föl. Megnéztük, hogy ez mennyire működik, leszűrtük a tanulságokat, átgondoltuk, és a háttérben dolgoztunk rajta, és akkor novemberben bang, elindult. Már viszonylag átgondoltam. Ha megnézitek, már az első rész is amúgy ugyanaz volt az intro, át volt gondolva, hogy milyen a cold open, milyen a lezárás. Nyilván nem lehet mindig belenyúlni a tutiba. Jól van ez így, azt szerintem egy olyan űrt töltött ki, meg egy olyan formátumban működik, ami úgy látszik, hogy igény van rá. Ott is van hova még fejlődni. Hát igaz, hogy a Lakatos Márka reggeli műsor az lehet, hogy tönkreteszi majd, a jól van ez így, de akkor meg is fogjuk érdemelni amúgy. Hát a hat lépés az a dolog, amiből ez kinőtt. hat lépés az egy más korszak volt mindenki életében, akkor még lazábbak voltunk. Azóta az emberek felnőttek, munkájuk van, ami nem teszi lehetővé a hat lépéshezést. És az egy ilyen vegyes saláta volt, 90%-ban ugyanúgy én találtam ki, meg hoztam össze, meg vágtam, meg a csoki interjúztatott, meg néha beugrottak emberek, de nem tudok már még hobbiból vinni egy harmadik csatornát. Volt egy szépség annak, hogy mindenféle videó volt, de pont ez egy gátja is volt annak, hogy kinője magát. Az egy ilyen tanuló csatorna volt, ahol nagyon sok dolgot kipróbáltunk, hogy mi működik, mi nem. Sokat tanultunk a YouTube-ról, sokat tanultunk a videózásról. Ez egy ilyen tapasztalás volt, ami nagyon sok tudást magunkra szedhettünk, mert nagyon sok fajta videót kipróbáltunk. A könnyed, fesztiválos videóktól kezdve a mélyebb riportokig, volt ott is ilyen beszélgetés műsor, amit most a Csoki vagy senki, csak ott megadott témákra húztunk fel dolgokat, és szóval mindenbe belekóstoltunk. Azért is kezdődött a Fókusz Csoport ilyen kritika csatornaként, mert gondoltam, azért tudok a YouTube-ról beszélni, meg a videózásról akár kritikusan, mert tényleg mindent kipróbáltam, hogy láttam a hátterét, hogy mitől lehet valamit nehéz megcsinálni, mitől lehet könnyű. Most tudom, hogy kevesebb ilyen személyesebb videó van, csak most úgy érzem, hogy más flow-ba vagyok. Nézzük azt, hogy miket küldtek be az emberek. Direkt nem jelentkezek be TikTokra, tudjátok, mert egy csomóan letiltottak már TikTokon. Például Halmi Bencét, ha most bejelentkeznék, nem tudnám megnézni. Ezt dicséretnek azt nem köszi. Ezt sose értem teljesen, ezt a letiltást, mert csak átjelentkezek egy másik profilra, kijelentkezek, azt ugyanúgy látom, szóval ez olyan kicsinyesnek érzem. Még valaki letiltottam úgy engem a TikTokon, úgyhogy életemben nem is hallottam róla. Most mondták többen, és le vagyok tiltva. Tóth, nagy család. Tessék, ők letiltottak, pedig nem beszéltem még róluk, de így valahogy fel is hívták erre a figyelmemet. Kik ezek? MLM-esek? Jaj, ne. Feljött egy business videó, amit betegeltem, már nem elérhető. Ez van már nálam TikTokon, látják a Fókusz Csoport, csak elment egy videót, letörlik az emberek. Ilyen a hírem? Valahogy ezt okosabban kell megcsinálnom. Megpróbálok majd korrekt lenni, és hogyha úgy érzem, hogy egy business tip tényleg jó, akkor megerősíteni, nem? Bódítások, ezt nem annyira szeretném. Én már két bódítás hoztam magamat a bódítások videóban. Nem szeretnék több bódításokat nézni úgy a következő 1000 évben. Mi van, nem sikerül összetörik a világ, vagy mi? Leveszed és már úgy mész oda, hogy rendben, valaki a félelemből erőt merít. Ez nem lett jobb. Nem lett jobb ahhoz képest, amire emlékszem. Ki? Ez rakott rá egy VHS filtert. Tudj, itt tőlünk lopta a közös többször. És azt mondod, hogy hatodik haszadani megcsinálod, engem nem érdekel. Várjál, most már tudom, mi kell, hogy engem is komolyan vegyenek. Így jó lesz? Kérek lassú zenét és emotikonokat. Szomorú vagy. Én is voltam szomorú. Csak meg kell változtatni a gondolkodásod. És legyél vidám. Gondolj vidám dolgokra. Hagyd magad mögött a múltat. Vissza se nézz. Tudom, hogy nehéz. Tudom, hogy nehéz. Én is voltam ilyen helyzetben. Alig tudtunk enni. Feltettem mindent egy lapra. De éhezett a családom, de végül bejött a motivációs tréning. És most itt vagyok. És visszatekintve egy óriási út volt, amihez csak bátorság kellett. Semmi más nem kell az életbe. Az lehet belőled, amit szeretnél. Bármi lehet belőled. Bármi. Akár honnan jössz, akár a legnagyobb szegény sorból, ugyanarra viheted, mint a neres csókának a gyereke az elit suliban, csak hinned kell magadban. Ja, szerintem ez jó, egész jó. Sajnos most csak ennyi bölcsességet tudtam megosztani, de iratkozzatok fel, kövessetek, és fizessétek be a 40 000 forintos boldogság kurzusomat. Jelige, a boldogság az csak döntés kérdése. Mindenki, aki más mond, csak lehúztiteket, és az életetekből ki kell penderíteni. Ezek a bódítások az életre nevelnek, nem a bizniszre, szóval mindegy, erre most nem tudok mit mondani. Sajnos biznisz tippeket most nem kaptam. Gergő pénzügyek, na nézzük, mivel fektessem a pénzem? Sikerült félretenem egy kis pénzt a víztartalékomon felül. Szerinted mibe fektessem? A számodra legjobb befektetés eldöntéséhez 4 szempontot kell figyelembe venned. A kockázatvállalási hajlandóságod, az időtávod, a hozamelvárásod és a tőke lehetőségeidet. A tartalom az egyenlően nem úgy tűnik, hogy ez rossz dolog. A megvalósítás előadás nem nagyon sikerül szerintem. Ez az előadás, ez a egymással beszélgetek, ez nagyon rosszul van vágva. Teljesen rossz irányba néz, mindkettő lefele néz, és egyáltalán nem olyan, mintha egymásra nézne a két karakter. Az, hogy úgy érez, hogy mint egy párbeszéd lenne, úgy kell vágni, hogy még az egyiknek a hangja megy, de már a másik képét mutatod. Honnan tudsz ilyen sokat a befektetésekről? Gergőtől, ahol sok minden más is, a személyes pénzügyekről és a befektetésekről. Az a baj, az előadás mond nagyon kellemetlen nekem, még hogyha értelmes dolgokról is beszél. És milyen állampapírt vegyek? Ez sok mindentől függ. Arra figyelj, hogy mikor kell neked a pénz, és lehetőleg inflációnál magasabb hozamot érj el. Ez jelenleg kb. 15%. Ezek szerint legi dolgokat mond, nem egy izébe emelembe akar behúzni téged. Ilyen szinten ez rendben van. Az előadásmód az szerintem kriminális, de amúgy legalább jó dolgot mond. Szóval ezzel nincs mond, ezt jóvá hagyta a fókuszcsoport. Na nézzük következőt, Bernát Roland. Valamilyen kriptóval valamilyen szolgáltatásért fizetni, ilyen kijelentéseket általában az iparágat nem ismerő emberek szoktak tenni. A világ tőkepiacai rendkívül hatékonyan működnek, viszont a technológia hiánya miatt ez nem tovább skálázható. A kriptonál már csak az NFT rosszabb az. Meddig tudod továbbadni, amíg nálad robban föl? Pénzmosása persze kiváló. Minden ilyen lufinál kiderül, hogy nincsen valódi érték a rengeteg NFT mögött, akkor egyszer csak be fog dőlni ez az egész NFT piac szerintem. Szóval az NFT-be én nem fektetnék. Kriptó sem áll túl jól. Na most egy kicsit visszamászottam úgy a Bitcoin, de a kriptó is olyan egy kicsit, mint amikor be akarsz szállni a tőzsdébe. Neked ilyen kis halnak nem lesznek sose olyan értesüléseid, hogy előre tudjad, hogy valami óriási nagy dolog történik valahol, ami majd így fogja, meg úgy fogja befolyásolni a részvényeket. A tőzsde az egy ilyen szerencsejáték egy átlagembernek. Nem biztos, hogy a cégek szívják meg a nap végén, hanem akinek sokkal kevesebb információ van a birtokában, majd ő elveszti ezt a kis pénzét. És a kriptó is egy kicsit olyan, hogy most mindenki mond mindent, hogy most ez följebb, meg lejjebb fog menni. Nem erre alapoznám az életemet. Nem tudnék nyugodtan élni úgy, hogy az összes pénzem azon múlik, hogy éppen a kriptópiac összeomlik-e, vagy a tőzsdén a részvényem éppen valamiért egy hatalmasat bukik. Aztán onnantól már lehet ezt ilyen valószínűség számításokkal különböző portfóliókat hozol, hogyha egyik bebukik, a másik még felhúzhatja, de az meg már nem egy átlagember fogja megcsinálni. Na, tessék, itt azért ránézünk az öreg barátom Ruben Györfire. Rendszeresen kapok megkereséseket, hogy van pár százezer forintom, van 1-2 millió forintom, mit csináljak vele, hova fektessem be. Természetesen ez már egy jó kiindulási alap. Arra jó kiindulási alap, hogyha így ott vagy pár százezer vagy pár millió forinttal, és megkeresel ilyen kóklereket, hogy jól lenyúlják a pénzedet. Mire alkalmazottként elérsz odáig, hogy több száz milliót vagy akár milliárdokat tudj félretenni. Hát alkalmazottként milliárdokat, az nem holnap lesz szerintem. Ha egyéni vállalkozó vagy kisvállalkozó, ahol nagyjából a te teljesítményedtől függ minden, akkor bár te szabod az órabéredet, de itt is korlátolt a teljesítményed. Ha vállalkozás vagy vállalkozások tulajdonosa vagy, akkor már sokkal jobb a helyzeted, hiszen ott többszörözni tudod a teljesítményed. Alkalmazottként kevesebbet tudok keresni, ha meg vállalkozásaim vannak, akkor már többet is tudok keresni. Ki gondol? Meg valahol az van, hogyha te eszetlen sok pénzt keresel kevés munkával, az nem úgy van, hogy az úgy létrejön az a sok pénz, hanem valahol valaki eszetlen sok munkával kevés pénzt keres. Akkumulátorgyárokat, és még a kínaiak is idehozták, mert itt olcsó a munkáról. Tessék, itt van a példa. Úgy látszik, a öreg Ruben az nyomja továbbra is. Rókát ajánlottátok, lehet, hogy jókat fog mondani. Hogyan keres pénzt fiatalon? Add el a dolgoz. Ruháid, menj el diákmelózni. Ne vicceljünk már! Jaj, nem. Miért? Szerintem a legjobb dolog amúgy diákként elmenni diák melózni. Fontos tapasztalás az életben, hogy dolgoztál valamit, ami hát nem biztos, hogy leányálom. Megtapasztaltad ezt a világot, akkor még komolyabban veszed majd a tanulást, még komolyabban veszed majd a dolgokat. Szóval ilyen szinten nem árt, hogyha valaki egy kicsit eltölt a olyan munkákban is időt, amit nem feltétlen szeret. Tehát nyilván meggazdagodni nem fogsz belőle, de a diákként amúgy sokszor nem sok más lehetőséged van, mint pár diák munkát csinálni. Én is voltam minden szaron, mentem az obiba pakolni, 2 napot máig se fizették ki. Mondjuk azt én se fizettem valaki, amit én ott dolgoztam. De moziba dolgoztam jegyeladóként egy évig. Én adtam el a Szirmai Gergőnek a jegyet az egyik Twilight-ra. Amikor megláttam, hogy egy vámpír áll egy pap előtt, készen állva arra, hogy Isten színe előtt legitimizálja az kapcsolatát, én nem. Én... Tisztázzuk, ez a videó nem mindenkinek szól. Ugye vannak az NPC-k, szükség van rájuk, mert ők lesznek a tanárok, orvosok, meg ők hozzák ki a kajámat. Ez nem szép. Nem szép így fogalmazni. Meg vannak azok az emberek, akik hasonlóképpen élnek, mint én. Semmi kedvem nincs a munkához. A szervezetem nem kívánja. Hú, ez nagyon nem. Van, túl fogjátok élni, hogyha nem veletek együtt baszom a rezet egy irodában? Hát szerintem mindenki túl fog élni. Nem lehet ebből jól kijönni ebbe a kommunikációból, akárhogy is szánja, hogy most itt kis gyerekként megmondja, hogy hogy kell élni. Például ott van az egyik fiatal mentoráltam, és sokkal többet keres, mint a magyar becsületes munkásemberek háromnegyede. Hogyha több eszed van, mint az átlagnak, tudsz helyesen és tisztelettudóan írni, akkor nyugodtan keres fel Instagramon. Vagy akkor menj el egy rendes munkát csinálni, de hogyha ilyen átlag NPC vagy, az mehet az ezekre a képzésekre. Én pont ezeket az embereket látom NPC-nek amúgy. Nekem ez sokkal visszataszítóbb. Én előbb tisztelek egy volt futárt, akit az elején említett, mint ezeket a nagy biznisz embereket, akik éppen véletlenül jó kriptót vettek meg. Nem vagy képes megoldani a problémáidat, és nem vagy képes egyedül szemmel látható összeget keresni. Ha az utóbbi teljesül, akkor meg fogod tudni oldani a problémáidat, és ha megoldod azokat, akkor mondhatjuk, hogy te irányítod az életedet. Fiatalon valamiért, valamibe belenyúlsz, és keresel sok pénzt, akkor tényleg nagyon hamar elhiszi az ember, hogy ő most milyen kurva okos lett, meg mindjárt már tanítania is kell ezt a dolgot. Ezeknek az embereknek valószínűleg óriási egy pofára esés van kilátásba a jövőben, úgy érzem. Ha képes lennél rá, akkor most nem a munkahelyeden dolgoznál. De miért? Lehet, hogy valaki szereti a munkahelyét. Lehet az, hogy szeretem, amit dolgozom, szeretem ott a közösséget, és sokkal szívesebben csinálok valamit, amit szeretek, olyan emberekkel, akikkel szeretek együtt lenni, hiába keresek mondjuk kevesebbet. 7 napból 5-öt ott vagy kb. Szóval az életet több mint felét a munkahelyen töltöd, akkor igazán olyat kereshetsz, ahol amúgy nem gyűlölöd teljes szívedből. Ezeket sértésnek, mert ezzel nincs nagy probléma, ugyanis az emberek 99%-a ilyen, és az így van jól. Viszont, hogyha megvan benned a kellő akarás, akkor tartozhatsz abba az 1%-ba. Szelektív hallású barátom, nem arról van szó, hogy pénzügyileg a felső 1%-ba fogsz, vagy egyáltalán kellene tartoznod, hanem arról, hogy tartozhatsz abba az 1%-ba, akik irányítják a saját kibaszott életüket. Bazd, de elhiszik ezt. De elhiszik, bazd meg. Nem úgy megy, hogy mindenki csak úgy csettint egyet, és akkor majd ő irányítja az életét. Majd meglátjuk, hogy most sikerül-e valami konkrétumot mondania, vagy megint csak a bullshit jön, de nem értem, hogy az emberek hogy hisznek mindenkinek el minden baromságot, csak azért, mert szeretnék, hogy igaz legyen. Na, addig nem te irányítod az életed, amíg más mondja meg, hogy mikor, hol legyél, és más határozza meg a... Neked meg a pénz irányítja az életed, az jobb? Fizetésed. Lehet, hogy ez hogy mondjam, én viszonylag szabadon élek. Nincsen főnököm, saját vállalkozásomat viszem, amit most éppen építek föl, és kurva sok munka, csomószor olyan dolgokat kell csinálni, amit nem szeretsz, de én még mindig szívesebben látom majd magam 10 év múlva akár egy nagy videós stúdió élén, mint az, hogy én ilyen izé legyek egy ilyen, nem tudom, mit vásároltam össze-vissza, meg bizniszeltem, meg minden, mert úgy érzem, hogy a semmit építem abból, hogy pénzből valahogy még több pénzt keressek. Nem egy kézzel fogható dolgot építek, ami aztán megállja önmagában is a helyét, ami nélkülem is több, mint a részek összege. És ez egy ilyen kockázattal és stresszel jár, hogy amikor elkezded azt, hogy jó, hát akkor most már nem egyedül, hanem 3 embernek a megélhetését kell, hogy kitermelje, és még annyit hozni, hogy fejlődni is tudjon, és akkor mindig úgy visszaforgatni a pénzt, hogy a havi 10 millió forint helyett 20 milliót adjak már magamnak, ahelyett mondjuk befektetni, hogy egy részmunkát más csináljon meg, és akkor ezzel máshol meg felszabadítod, és akkor szépen lehet építeni egyre nagyobb lépésekben, de lehet. Van egy termék, van egy valami, ami épül, vannak tudások, vannak eszközök, amik a birtokunkba jötnek közben, van eredménye is, és az emberek rezonálnak rá, szerintem lehet szépen építeni. Meg mindig az is kérdés nekem, hogy aki ennyire jól megvan, az miért ugat erről ennyit? Amúgy alapból kellemetlenül érzem magam, amikor tinédzserek megtanítanak az életre. Az élet nem ilyen, hogy az önmagad ura vagy. A felnőtt élet az nem ilyen, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Ettől leszel felnőtt, hogy tudod, hogy vannak kötelességeid, elvégezendő feladatok, akkor is, ha nem akarod. Meg alapból ezek a biznisz mágusok mindig össze-vissza ködösítenek. Hogyha valami olyan dolgot építek, ami tényleg megállja a helyét, azt nem titkolom, azt elmondom, hogy mi az a biznisz, és büszke vagyok rá. Hogyha nem válasz felelősséget bizonyos szint fölött, akkor mondhatod, hogy mekkora biznisz mágus, de egy normális biznisz körökben szembe fognak röhögni. Jogosan amúgy. Kellemetlen lesz számodra, de igen, egy 22 éves gyerek tud neked abban segíteni, hogy megváltoztass legalább egy kicsit az életedet. Figyelj, értékelem a tüzet, ami benne van. Értékelem a tüzet. Kb. Ugyanezt tudtam értékelni annó a bizniszlányokban is. Látod, a bizniszlányok hol vannak ma. 2 lehetőséget kínálok fel, mind a kettő valós is működik, viszont mind a kettőhöz cselekedni is kell. Ha Ha erre képes vagy, akkor keresd fel Instagramon privát üzenetben. Onnan tudod, hogy legit a biznisz, hogy Instagramon kell írni. Még csak nem is e-mailt. Instagramon kell privát üzenetben. Adj erőt. Ha nem akarsz úgy lecsövesedni, mint ahogy mások fognak, én személy szerint kettő utat látok. Első menekülő út, keresd még több pénzt. Jogos. Már ott van a játékosok klubja, de azt már úgyis tudjátok. Második menekülő út, egy diverzifikált, konzervatív portfólió felépítés a kriptovalutából. Második, lefordítom, gyere, fújd velünk a lufit. És aki utoljára száll be, az a bukó. El kellett volna hívnom egy barátomat, aki érte a bizniszhez, mert egy bankba dolgozik, itt biztos kiosztaná. Ő például érdekes, ő tényleg a nulláról építette fel magát, nagyon durva, és most elad egy lakást, amit szerintem már befizetett, meg egy másik lakást, amit örökölt, meg azt is, amiben lakik, és most berakja egy vagy egy-két évre állami papírokba, most nagyon nagy a hozamuk, kevesebbe kerül albérletbe menni, mint amennyit hoz. És majd, hogyha lejjebb mennek a kamatok, akkor vesz újra lakást, de addig meg megőrzi a pénz értékét, sőt, még följebb is megy. Érdekes, hogy nem kriptóba fektetett, pedig az is biztos jó lenne. Jó helyzete van egy lakásod, amit el tudsz adni, de hát van, akire rámaradt szomorú okokból, van, akinek van, mindegy. De akkor mondjuk eladod 50 millióért, berakod állampapírokba, akkor most ilyen 5-600 ezer forintot is hozhat havi szinten, lehet, hogy 700 ezeret is. Abból meg már 200 ezeret el tudsz költeni egy albérletre, és akkor még mindig plusz 500 ezer marad havonta. Hát nyilván nem havonta kapod meg, de érted, amit mondok. Kicsit vársz, és lejjebb megy majd a kamatláb, ami most nagyon magas. Azt nem hiszem, hogy a lakások ára sokkal lejjebb fog menni, vagy ha egyáltalán lejjebb megy. De például ezek most legit business tippek ezzel ellentétben. Most pont így próbálják a válságot kezelni, hogy az állampapíroknak nagyon fölment a kamata. Próbálják beszedni a pénzedet, ugye, hogy kevesebb pénz legyen a gazdaságban, és ez lejjebb nyomja az inflációt. Nézzetek utána, mielőtt elszaladtok bármit venni, vagy eladjátok a lakásotokat, de csak azt mondtam, hogy érdekes, hogy ilyenekről nem hallunk, hanem ez a kripto megy még mindig. Van a Do Crypto magyarul csatornán, egy komplet oktatást kaphatsz a kereskedésről, befektetésről, portfólióépítésről és az NFT-kről is. NFT-ktől mentsen meg az ég. Franciaországban 62 évről 64 évre emlik a nyugdíjkorhatárt, erre ezek az állatok elkezdenek dühöngeni. Plusz 2 évről van szó. Hát amúgy valahol megértem. Ez elég felháborító, nem? Hogy egyszer csak még 2 évet kell dolgoznod, miközben nem erről volt szó, amikor elkezdtél dolgozni. Nyilván ez is a válságkezelésnek egy módszere. Igenis, a franciák álljanak ki magukért, hát ez jó dolog. Csak itthon ezt már elfejtettük, hogy milyen. Ezért nem fér a fejembe, hogy mire ez a nagy felháborodás. Először is. 50-50 az esély annak, hogy megéli a 64 évet, tehát félig biztos, hogy ez nem is vonatkozik. Ez megnyugtató. Szerintem ezt letítsuk le a franciáknak, és majd ők tapsolni fognak erre. A másik meg, ha már kibírt 40 évet a munkahelyen, akkor mire ez a nagy felháborodás? Hát bazd meg, ne? Hogyha mennék holnap nyugdíjba, azt után, minden, még 2 évig bejárnám, miközben már terveztem, hogy ezek az unokákkal fogok menni mindenfele, meg hát más dolgokat terveztem a munka helyett. Akkor jogos a felháborodás. Cáfold meg, na nézzük. Milyen lett volna 2020-ban egy fertőtlenítő vagy egy maszk beszállító lenni? Biztos nagyon jó, mert sokat vettek, de nem olyan magától értetődő, mert összetettebb a világ, mint gondolod. Figyelj, közelebb. Szóval lehet az, hogy beálltál arra, hogy 1000 darabot megvesznek hetente a maszkodból, és úgy optimalizáltad a termelésed és az ellátási láncodat, és hirtelen 1000-szeres az, amit szeretnének az emberek megvenni. Ehhez nagyon gyorsan kell alkalmazkodni, és nem biztos, hogy minden cég tud. Ez rengeteg plusz terhet ról rá, rengeteg konkurencia is megjelenik, ez újabb plusz nyomás amúgy, miközben te még nem tudod kiszolgálni a megnövekedett vásárlói igényeket, kapacitás, alapanyag elfogy, mert mások is elkapkodják. Szóval lehet, hogy eddig volt alapanyagod, de mivel még 10 másik maszkos cég létrejött, elfogyott az alapanyag, és meg ezt a kevés maszkot se tud állítani, amit eddig. Aztán megnöveled a termelői kapacitásodat, végre, hogyha sikerül, és nem buktál el, lemegy a Covid, és ott állsz óriási nagy termelői kapacitással, egy láncon, ami sokkal többre van optimalizálva, mint előtte, és már tized annyi embernek sem kell a maszk, mert lement a Covid, és mehetsz itt csődbe. Szóval ez nem olyan magától értetődő ez a gazdaság, mint aminek így előadják TikTok videókban, és akkor még csak 5 másodpercnél voltunk, csak egy példát hoztam amúgy. Ja, és akkor még nincs ott, hogy jönnek és azt mondják, hogy ársapka, ennyire adhatod el max, és ennyire előállítani nem tudom. Ja, még arra nem is beszéltünk, hogy aztán januárban kitalálják, hogy extra profit adót kérnek visszamenőleg egy évre. És akkor ott állsz, hogy na jó, ebbe az országba sem jövök vissza. De próbálj meg eladni egy fésűt egy kopasznak. Na, az már valami. Ez valahol jól összefoglalja, hogy próbáljunk meg eladni dolgot, amire nincs szüksége, csak legyünk elég meggyőzőek. Nem az a lényeg, hogy mi a termék, hanem hogy mennyire tudom behúzni őket. Értékesíteni, amire szükségük van az embereknek. Ha a dropshipping webáruházat szeretnél, akkor szintén olyan dolgokat kell értékesíteni. 2023-ban ezzel már túlléptünk szerintem a dropshippingen, nem? Hogy lehetne jól összefoglalni, amikor külföldről megrendelsz valami kínai szart, és itthon drágában eladod, pont annyit rendelsz be, amennyit megrendelnek, amit amúgy ők is meg tudnának rendelni az interneten, de te megrendeled helyettük, csak te mondjuk Magyarországon egy magyar honlapon hirdeted, vagy a Facebookon hirdeted, hogy ez a telefontok 1000 forint, rendelnek belőle 10-et, és te akkor 10-et berendelsz Kínából 100 forintért, és akkor hú, micsoda biznisz. Ez okos húzás volt. Néha én is vállalok ezt-azt egy kis plusz pénzért. Adjál pénzt. Csak most már szerintem kezdünk túllépni ezen. Most már mindenki tudja kezelni a Alibabát, meg az összes ilyen szar AliExpress, hogyha nagyon akarja. Olyan, mint hogyha azt mondanám, hogy be akartok futni influencerként. Az Ivivre mindenképp regisztráljátok be, ott az most nagyon megy, meg a MySpace. Arról meg inkább el sem kezdek beszélni, hogy nem szükséges marketingre költeni. Ennek tudatában most már hajlandó vagy belevágni az üzletbe? Nem szükséges marketingre költeni. Hát, de nem lehet csak, hogy értékesítek egy terméket úgy, hogy nem jutatom el senkihez. Ha igen, akkor nézz körül a játékosok klubjában. Milyen ennyi volt. Ezt nem, nincs mit megcáfolnom, mert nem volt állítás. Biztos kedves aranyos srác, de attól még érdekes videói vannak, és jó vitaindítók. Nézzük, kiket jelöltetek még be. Német Szilárd affiliate főnök, hát ez jól hangzik. Hogyan tudsz hitelesnek bizonyulni? Azzal, hogy jelen vagy, hogy kapcsolatba lépsz velük, és ténylegesen megmutatod nekik, hogy törődsz velük, tekintélyt fogsz szerezni. Jó, hát ez annyira nem győz meg. Az egyik legfontosabb dolog, amit affiliate marketingesként tehetsz. Ezt csak felolvassa, amit leírt egy papírra. Na, hogyan tudod megváltoztatni az életed? Nézzük. Hozzá létre egy külön közösségi média fiókot, válasz ki egy réspiacot, nincs sem egyszerűbb, ideális esetben egy pénzügyi részt magasabb jutalékért, kezdj hozzá kapcsolódó tartalmat létrehozni, növeld a közösségi médiádat, és amint 1000 követőd van a TikTokon, még a TikTokot se tudja, hogy hogy kell leírni, havi jutalékos termék hirdetése, semmi rizikó, passzív jövedelem saját termék nélkül. Ezek a legjobb bizniszek, nem? Amikor passzív, szóval dolgozni csak kell, és rizikó sincs benne. Onnan tudod, hogy ez nem egy lufi. Adj erőd ezekbe, tényleg ki a faszom hiszi el ezeket? Ezek mit fognak pár év múlva, amikor bedől ez az egész szar, akkor milyen tudással fognak visszalépni a munkavilágába? Milyen tudásom, amiért én majd föl fogom venni őket? Dolgozz, miközben ők alszanak, tanulj, miközben ők buliznak, spórolj, miközben ők költenek, élj úgy, amiről ők álmodnak. Ezek már nem is beszélnek, már csak idézeteket írnak ki. Ezek azok, akik gazdag szülő gyerekei eljátszák, hogy mekkora bizniszmágusok, büdös életben nem váltak egy kockázatot, nem volt egy ötletük, hanem geci sok pénze van a szüleiknek, és akkor itt eljátszák azt, hogy ez bárkinek elérhető. Menjetek a Redvába tényleg. Ugyanaz a kép, hát azért nem lehet többször elmenni külföldre. Holnap van vizsgám, de nem izgulok, mert egyetlen papírlap nem tudja eldönteni a jövőmet. Thomas Edison. Nézd, milyen igénytelen bazzang. Van egy laptopod, wifi-d, és egy 13 évesel egyenlő számítógépes tudásod, akkor te képes vagy 4 milliót havonta keresni az interneten. Az egyetlen dolog, ami megállt ebben, az a lustaságod és a kevés önfegyelmed. Nincs kifogásra, hogy ne tudnál több pénzt keresni 2023-ban. Azok a 13 évesek még lehet, hogy be is dőlnek ennek amúgy. Olyan fura tényleg a felnőtt életből, felnőtt vállalkozói életből most már szemlélni ezeket, bazzang, ezt a szellemi nyomort. Ez valami borzalmas. Nem. Nincs megúszás, dolgozni kell, gyerekek. Kockázatot vállalni, kreatívnak lenni. Kapitalizmus nem úgy lett kitalálva, hogy majd te csak hátradőlsz és dőlnek a milliók, ha csak nem, már kiépítették előtted a szüleid a biznisz neked, vagy haverja, vagy valakinek az államban. Ó, nézd, hát ott van, ez legitnek tűnik, ott van egy csomó order, 120 millió forintot keresett. Még ha igaz is lenne, egy olyan munkánál, ahol elméletileg nem kell tudás, ott nagyon hamar lecserélhető leszel. Ez egy valós veszély. Amikor ezt hirdeted, hogy nem kell hozzá semmit tudnod, egy éven belül el fogják özönleni az emberek, hogyha tényleg legit, és tényleg sok pénzt lehet belőle keresni, és kész, nem lesz többé munkád, mert óriás lesz a verseny. Szóval mi az, amiben versenyben tudsz maradni? Ha olyan tudásod van, amit nem lehet csak úgy csettintésre lecserélni. Hát én vagyok hülye, hogy ezt csinálom. Itt szépen lassan építjük ezt a szart. Ahelyett, hogy ha havi 2-4 millió forintot keresnék, kimondta, hogy nem keresek annyit. Nem, sajnos. De majd egyszer lehet, amikor már egy kiflit ér ez a 2 millió, az meg. Én úgy érzem, hogy ha van 1% arra, hogy ezek legit dolgok, akkor lehet valamennyi pénzt keresni, de ezek ilyen rövid távfutások. Én meg felelősségteljes felnőtt emberként én azt mondanám, hogy inkább maratonra rendezkedjünk be. És ilyenkor, amikor ezeket látom, valahol meg is nyugszom. Valahol kicsi megnyugvást is érzek, hogy lehet, hogy én nem leszek multimilliárdos egy éven belül, de ebbe a világban én úgy érzem, hogy akkor ezzel a hozzáállással még mindig hosszú távon előrébb leszek, mert ezek a tróger gecik vannak a másik oldalon, ezek is. Mindegy, figyeljetek arra, hogy ezek a szegény szerencsétlen marketingesek, affiliate-esek, kriptósok, majd amikor pár év múlva mentek a metróhoz, és ott fognak csövelni, és kis apróért könyörögnek, akkor adjatok nekik egy kicsit. Legyen annyi szívetek. Rengeteg barátot el fogsz veszíteni, nem vagyok biztos a helyes írásban. Ezért van a Lamborghini-ben... Lamborghini! 2 ülés, a buszban pedig 20. Fú, bazd meg, én tőlük akarok biznisztudást magamba szívni. Édes Krisztusom, hogy tudja ezeket komolyan venni? Inkább ülnék egy buszban 20 barátommal, akivel jóba vagyunk, akivel jól érzem magam, mint egy Lamborghini-ben ketten, lelkileg teljesen kiüregedve. Én azt mondom, én abban a buszban jobban érezném magam a 20 barátommal. Faszomnak kell Lambó. Megint ugyanaz a snit. Elmentek nyaralni, voltak egy napot valahol ezen a környéken, és ugyanezt a felvételt használják fel. Ez a legigénytelenebb dolog, amit valaha láttam, hogy csak a Twitter üzenetüket ide bevágják. El sem tudom olvasni, mert a TikTok logó ott van a szövegén. Hogy lehet ilyen igénytelen valami? Tényleg látom, hogy mindenre volt pénz, csak az a baj, hogy az ízlés nem lehet pénzért megvenni. Iskola. A fogalmazásodnak legalább 5 oldalnak kell lennie. Élet. Magyarázd el nekem 7 másodperc alatt, különben itt sem vagyok. Ez bazd meg tinédzserek Szabó Pétere. Néhányan az iskolában jók, néhányan pedig az életben. Fú, bazd meg, milyen szerencsétek van. Amúgy, hogyha én keci gazdag lennék, akkor nagyon félnék, hogy ilyen elkényeztetett kis pörzs gyerekeim lesznek, akik nem tudják megbecsülni a pénzt. A srácaimat hagyd ki ebből, ártottak ők neked? Szívd vissza, bazd meg, amit a pörzs gyerekeimről mondtál! Én gyerekeim is valószínűleg sokkal jobb körülmények között nőnek föl, és fognak fölnőni, mint a ország egy tetemes része. És ezen gondolkozom is, hogy hogy kell majd úgy segíteni, hogy azért legyen egy kis perspektívájuk, hogy ne érezzék, hogy ez magától értetődő. El kell venni olyan helyekre őket, hogy azért érezzék, hogy hát ne ilyen pöcsfejek legyenek, mint ezekben, azok tényleg. Az ilyen amerikai filmekben azok az elkényeztetett kis köcsögök, akiket mindenki utált. Hogy mi? Ez egyre jobb, bazd meg! De amúgy ott a Bike Mafia-nál voltunk, ott volt egy kislány, aki szerintem ilyen 14 éves körül volt, és ő is ment a biciklivel, és segített kiosztani a dolgokat, és mennyivel életre valóbb, mennyivel értelmesebb, és mennyivel egészségesebb perspektívákat kap, mint ezek a gyerekek. Hallottam, bazd meg! Egy év múlva vagy hálás leszel magadnak, vagy kétségbe esetten fogsz visszanézni az elmúlt 365 napra. És vagy azt fogod mondani magadnak, hogy köszönöm, hogy ezzel foglalkoztam is. A gyerekemet ezt látnám, hogy ezt csinálja, fognám a telefonját, elhajítanám, hazaküldeném egy suliba, valami borsodi zsákfaluba, ott tölts el egy évet, gyerek, aztán hát kicsit azért megnevelődsz. Ami Bence, te már letiltott. Mégis meg tudom nézni, jaj, hát az hogy lehet? Nem én vagyok a legjobb TikTokos, de legalább 34,5 millió forint bevételt csináltam már belőle. És ezt csak azért mondom el, mert beszarok bazd meg, hogy mennyi social media manager van manapság. Mondj egy foreveres, akiknek híresen arról szól a bizniszük, hogy egy piramis játékban... Nyugi Bence, erre még visszatérünk, menjünk tovább. Nézzük a kérdéseiteket. Szeretnék sok pénzt hogyan? Szerintem kell az a tudás, szerencse és idő. Vagy valami ez nagyon kell érteni, vagy gátlástalan patkánynak kell lenni, az is segíthet. Szeretném elindítani online vállalkozásomat, 21 éves, 4 gyerekes, egyedülálló nő vagyok. Mit javasolt? Hát ha tényleg 21 éves, 4 gyerekes, egyedülálló nő vagy, akkor... Miért Ádám a neved? Mibe fektessek 2500 forintot? Hát abból szerintem egy girosz giroszba. Egy girosz talán kijön belőle, egy girosztál. De nektek szerintem nem kell biznisz tanács, mert aki itt van, ilyenkor pénteken délután 3-kor arra van ideje, hogy itt lógjon a Twitch-en és cseteljen, azoknak annyira nincs nagy gond az életében. Nektek már nincs tanácsom. Taxizom, sose lesz gondom az életben. Az igaz. A taxi is ott legalább rendesen emelkedik mindig a taxiára, ahogy kell. De most múltkor beszéltem egy taxisra, és mondta, hogy azért ott is, hogy mondjam, taxisnak farkasa. Az a tanulság, hogy ne dolgozzatok, csak legyen wifi-tek, és aztán adjatok el. Az a baj ezekkel, hogyha úgyis annyi pénzük van, akkor igazán már el is mondhatnák, összefoglalhatnák, hogy van ez, de nem be kell lépni ebbe a csoportba, és így, meg úgy, meg amúgy. Minél jobban takargatja valaki az igazságot, annál kevésbé érzem azt, hogy ez megbízható ez a forrás. Nem érzem sajnos ezeket legitnek. Ti is vigyázzatok, szokás szerint azt a tanulságot megint elmondom, ha valami túl szép, hogy igaz legyen, az nem igaz, és nem biztos, hogy a 14 évesek TikTok videói alapján szeretném eldönteni, hogy mit csináljak az élet további részében, hanem lehet, hogy egyel összetettebb ez a világ. Nem mondom, hogy rám hallgassatok, bár elvégeztem egy közgázt, és épp egy saját vállalkozást építek, ahol többen is dolgozunk már, pedig miből indult. Köpködtem másokra. Úgy tervezem, hogy az év végéig már nem, lehet, hogy 5-6-an is dolgozunk különböző dolgokon. Élőben sokkal többet tanulok a vállalkozásokról, meg a gazdaságról, mint amúgy az egyetem alatt. Folyamatosan tanul az ember, és mindig, mint a ugye Dunning-Kruger effektus, minél többet megtudsz, annál jobban tudod, hogy mennyi dolgot nem tudsz. És ez a rémisztő nekem, hogy itt ezek a 14 éves gyerekek meg elhiszik, hogy most már mindent tudnak. Gazdag szülőnk seggéből kilógva összegyűjtettünk 10 000 forintot valami szarból, és akkor már elhisszük baznak, hogy megfejtettük a világot. Több ezer éve épülő társadalmi normákon most mi csak úgy kívülugrottunk, és ez olyan egyszerű, és nem vagyunk tekintettel a gazdasági, a történelmi háttérrel, a szociális háttérrel, hogy mindig legyen gyanús az, aki ennyire szépeket ígér, és ennyire elhiszi, hogy ő mindent tud, mert ezek általában a legostobábbak. Vagy, ha tudják, és csak át akarnak baszni téged, akkor meg nem csak ostobák, hanem rossz indulatúak is. Legalább ebben már érzik a kapitalizmusnak a szelét, de azért szerintem ennél lehetne egy emberségesebben is. A manapság semmi sem biztos. Ha valami kiderült az elmúlt évekből, főleg amikor a Covid mindent feje tetejére állított, aztán a háború, és most válság, szóval folyamatosan alkalmazkodni kell, és nem lehet valamire így azt mondani, hogy jó, most ezt fogom csinálni életem végig, mert ha valami nekem legalábbis ilyen tanulság az elmúlt évekből, hogy ez a világ, ez nagyon sokszor meg tud lepni, úgyhogy csak okosan a bizniszekkel, okosan a kriptóval, okosan a mindenféle marketinggel. Tudod, mire érdemes még odafigyelni, Ádám, amit a néni mondott. Az agyon dolgozásra? Igen, ne legyetek a sikernek a megszállottjai. Mert nézzétek vissza azt a fókuszcsoport epizódot, hogy merjünk cringe-ek lenni. Ott a néni mesél arról, hogy végig gürizte a fiatalkorát, mert ott Csoki mondta, hogy de hát nem, hát fiatalon kell gürizni, és aztán majd élvezni öregen, és mondta, hogy nem. Öregen már nincs erőd erre. Öregen már az orvoshoz járkálsz, meg bármi történet, amire nem számít, az fiatal korban kell élvezni az életet, és nem agyongürizni magát. Figyeljenek oda, amikor még fiatalok, hogy kikapcsolódjanak, másra is figyeljenek, ne csak a munkára, meg a pénzre. Fiatalon kell élni, és időskorban már pihengetni, meg sétálgatni, tehát akkor az már nem annyira fontos a pénz. Hiába lenne valakinek pénze, de elfogyott az energiája a sok munkával, kapcsolatosan ugye azelőtt, és akkor utána, amikor idősebb lesz, akkor már nem bír menni, nem, hiába mehetne. És ez a tanulság az azóta itt cseng a fölünkben. Tudom, hogy nagyon sokan csábítanak titeket a bizniszre az interneten, de még nem mondjatok fel, még egy kicsit várjatok vele. Úgyhogy ez volt mára a fókuszcsoport. És... Takarodjanak ki a napra. Igen. Vagy üljetek a Facebookot, ezt építsétek az affiliate bizniszeteket, majd ti eldöntitek. Majd 50 év múlva, amikor visszanéztek erre, akkor majd eldöntitek, hogy melyik volt a jobb. További biznisz tippekért kövessétek a fókuszcsoportot, meg a Jól van ez így, ami ugye külön csatornán megy. Nézzel? Nézd meg, milyen munka ez. Gyere, állj ide, mutasd meg. Jaj, ez nem az megszakadni az, kell. Ez az élet, ugye csak? Ő már megcsinálta. Menjetek. És te? Megcsináltad?